السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بلغي نيون كي تيري بردة المديح مي تيري الإمام البوصيري بابو رضي الله عنه. غناو بوم لا وخه سي بونتو بيغا خاني موي شابتر 8 ci l'Isra wal Mi'raj da moy voyage nocturne biñ doon wax ni mom la yonentibi sallalahu alayhi wasallam def ñi diko tuddé voyage nocturne ñi diko tuddé ascension du prophète sallalahu alayhi wasallam mais ñu ni ñaari nak bokul bu ne l'Isra mom lu muy teki moy tukki gim tukki joggé Makka Masjidul Haram jëm Jérusalem moy Baytul Maqdis lool rek moy l'Isra mais bu dé Mi'raj nak moy yegi a partir de Baytul Maqdis dem ci kaw okay ak ñibi ci gitam bu ko defé fofu lañ lañ mu jé wona yam légui buntu tay bi nak da fay indi ben ci dimension yu mag yu diiné ji nga xamni tay ji bu fekkon ni xam nga dañuy Islam 5 piliers hein mu ñew ci hadith sayyidina Umar bu gudd bobu nonu te Jibril radiyallahu anhu Jibril ñewon alayhi salam bi yor melo nit karaw gu ñuul yere yu wex ken xamul fu mu joge wala be mu melni ci dekk manam dekkul ci dekk bi ñepp xamnañ dekkul ci dekk bi waye ni mu solo ak niñ ko gisee mu nek en forme dal nga xamne bob bi pendul yere yi xoti ko wul nurul ku sonu day melni jogewul ci tukki day melni ci dekk bi dekk te ken xamul ni ci dekk ken xam nga ci dekk bi waaw ci hadith bobu nonu ci la ñew xamali laj yonentibi sallallahu alayhi wasallam nan ko bimu suké ci kanamam ci tegginam yoy comme ni ñi suké ci julli rek dal ko ni wax ma luy islam mu ni ko juroom moy nga sédé ni yalla kenn la ak yonentam ak man muhammad yonentam la sallallahu alayhi wasallam taxawal julli génné azaka wor wéru koor aji makka mu ni ko wax nga dëgg dal ni ko wax ma lan moy l'iman nak iman ngeum muniko nga ngeum yalla ngeum maraka mi ngeum yonente mi ngeum terem yi ngeum bis pench ngeum dogal muniko wax ma nak legui lan moy l'ihsan muniko moy nga ngay jamm yalla melni yaangi koy gis yow boko gisul nga xamni mom ngay gis muniko wax ma luy bis pench muniko kikoy laaj kiñ koy laaj gënu ko xam kikoy laaj bu bis pench kañ la muniko kiñ koy laaj gënu ko xam ki koy laaj ko bëgg wax ni xawma ko xawma kañ la waaw mu ne ko wax ma kon yan moy ay mandargam ba hadith ba jeex hadith bobu nak daf ci wax ci sayyidina Umar ci l'islam ni ko li man biñ konté pilier islam yi juroom la borom xam xam ni ni islam bu doon am 6e pilier jihad lay doon jihad bobu nak ci le cheikh Umar al-Fouti ci le cheikh l'imam al-Busiri fuma tuddé jihad sama xel day dem ci mom mot ci le l'imam al-Busiri di wax tay ci chapitre bi nga xamné mom lañuy firi tan jangon ko demb muni kon radiyallahu anhu ra'at qulub al-hida ra'at qulub al-aida أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم نراعت تيتلونا قلوب العدا خلي نوني لن مولن تيتلو أنباء بعثته خباري يننتك يننتي على محمد صلى الله عليه وسلم كنبأة ملني أكخاتو غو خمني أي غين دي كودف أجفلت مرادي رغت غفلا أي أجي سجن من الغنم تي أجور تي أي خارج بيك يوي waaw mu ni ni nga xamee ni gaynde ci àll bu fekkee gàtt ya sëgg fa ñuy sëgg di lekk noonu ñuy sàggane noonu nga xam ne gisuñu leen wër bu gaynde xaajoo yuuxu rek noonu gàtt yi di tëbee daw nee na noonu la yëfër yi tëbee noonu la xolu noon yi yëfër yi tëbee bi ñu déggee yónneentu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam ñi nga xam ne naruñu woon a tuub ci ñoom dañuy nar a tuub kay après dañoo mujj ñëw nekk ay julit mais ñu narul tuub mujj nañ yegg ci ragal julit yi foo xam ni buñ déggee mësaan dégg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni mi ngi ñëw ñoom ñëppay tiit dañuy jàq ba dootuñu xam lu ñuy def. yaay dégg. Moo tax sax boo xoolee l' imaamu Bissiri radiallahu anhu ci beneen xasidaam bu tudd al hamziya ma ngi ko cee wax naan wa masiri saba bi nasrika shahra fa ka ann saba ladayka ruxaaw. waaw di ba muy tawassul ci moom naan ko maa ngi tawassul ci dox gi nga xam ne moom la ngelawu saba di dox jëm si ci say noon mel ni doxub weer la. maanaam ngelawu saba mooy ngelaw yi nga xam ne moo daan ëpp jógee penku. ngelaw loolu salaahu sallam def ni man ngelaw loolu yam la ma yàlla walloo saba la tudd. da ni ngelaw loolu fu mu uppee rek xamal ni xare yi ngi waaj a ñëw wax ne maa koy xare te man maay daan saba la tudd. ngelaw loolu nag salaahu sallam mu daal ni beneen ngelaw bi tudd nag dabour moom la yàlla allagé nit yi yonent yàlla Hud alayhi salaam muy aad. waaw nusirtu bi saba wa uhlikat aadun bi dabour. ngelaw saba boobu nag l'imaam Bissiri ni ko am nga ci ngelaw saba victoire boo xam ni say noon même boo leen attaqué gu lu ñu sori sori même bu fekkoon fa ñu nekk ak diggante fi nga nekk doxu weer la wa masiri saba bi nasrika shahran bu ñu déggee ni yaa ngi ñëw rek comme bu ñu déggee ni ngelaw li mi ngi ñëw rek dañuy tiit ba dootuñu ànd ak seen sago. ni nga koy comprendre mooy ngelaw yooyu ñuy wax ay Katrina ak kii yi xupp kii ak yooyu gisoo bu ci gars yi commencé tiit ci zone yi mu war a dal fekk na ngelaw li exeegul ay 3 jours sax wala lu ko ëpp ñuy calculer naan bu ñëwee fan lay dal bu ñëwee nu ñuy def kenn dootu am jàmm. salaahu sallam noonu la xare mi meloon nag yëfër yi bu ñu déggee ni yonente salaam mi ngi waaj a takk xare buy ñëw talatuñ dara talatuñ seen commerce yi talatuñ ndax xof ragal rek loolu lay wax nag. mu ne kon raaxat xupp na wala ragal loo na qulubal ida xoli noon ya lu leen ragal loo am baa bi'afatihi xabaar yi yónneentug yonente yàlla muhammad salaahu sallam ka nab atin mel ni ak xaacu goo xam ne ajfalat xaacu gaynde goo xam ne ajfalat dafa daal di rëgët dafa daal di yëngal xuflan ay aji sàggan minal ghanami ca gàtti ya. mu ni maa zaala yalqaahumu fi kulli mu'tarakin xatta xakaw bil qana laxman ala wadami. maa zaala deñul moom yonent bi salaahu alai sallam yalqaahum di dajeg ñoom di leen rukk di dajeg ñoom di leen rukk di dajeg ñoom di leen rukk fi kulli mu'tarakin ci bépp xare nag xatta xakaw bañ mujj mel ni ñoom yëfër yi laxman di aw yàpp ala wadami ci kaw étable bi ci kaw tablier bi bouché di teg yàppam di dóor ñu mel ni yàpp wu nekk foofu lu tax minal bil qana ci sababu guntux ya. waaw guntux mooy xeej yooyu ñuy dóore ñu sànnee di xeex. waaw mu ni salaahu sallam dañul di dajeg yëfër yi di leen dukk di raj di dajeg ñoom di leen daan di dajeg ñoom di leen daan ba ñu mujj mel ni yàpp woo xam ne dañ leen a dañ ko teg ci kaw table bouché di dóor muy dagg. mu ni waddul firaara fa kaanu yaxbituuna bihi ashlaa ashaalat maa al aqbaani warraxami. waddu mujj nañ ngéeju ñoom yëfër yi maanaam ngéeju mooy bëgg nañ mujj nañ bëgg lool mébét daal al firaara daw dañoo mujj bëgg a daw. waaw te ci société arab daw benn la ci gàcce yi gën a mag boo ko defee nit ñëpp dañuy génn ci yow ndaw ci xeex. mu ni mujj nag ñoom ñuy bëgg fu ñu toll rek bëgg di daw yaa dégg. fa kaadu mujj ñu mel fa kaadu ñu xaw yaxbituuna di mébét bihi ca daw googa ca bëgg daw googa ashlaa ñuy naw daal ashlaa ay cër ci yaram loxoog tànk ak yooyu yoo xam ni chaalat yëkkatiku na maal iqbaani ànd ak aigle ya war raxami ak tan ya. maanaam nee na yëfër yi buñ masaan nekk ci xare daan gi la yonente salaahu salaam di daan ak ni leen saxaaba yi di fagaagale di allagé di raye day mujj yëfër yi dañuy mujj dañ naan buñ sañoon sax au lieu ñu nekk fii ci xare bi ñu leen rey ni ñu nekk ay yàpp yoo xam ne tan yi dañ leen di këf naaw ak ñoom ca kaw wala aigle yi këf leen naaw ak ñoom ca kaw tellement xare bi day metti ci ñoom. waaw moom tax mu ni waddu ngéejoo woon nañu al firaara daw fa kaadu ñu xaw sax yaxbituuna di mébét wala di naw bii ngir bëgg a daw googu ashlaa ay cër yaram yàpp yoo xam ne chaalat yëkkatiku na maanaam irtafaat maa la iqbaani ànd ak uqaab yi uqaab mooy aigle war raxami ak tan ya mooy charoñaari. nee na tamdi llayaali wala yadruuna iddataha maa lam takum min layaali al ashhuri al xurumi tamdi dana wey dana wess dana jall al layali guddiya manam ak fan yatam wala yadruna taduñ xam iddataha nyaata bisla ak nyaata guddila malam takun khana ludul mu nek rek min layali al ashhur al hurum ci guddi wer yi nga xamé dañ leena normal dañ leena magal waaw xam nga moy ñent wer yi nga xamni moy dhul qa'da dhul hijja ak muharram ak rajab n'est pas dhul qa'da dhul hijja muharram rajab yoy moy ñent wer yi nga xamni ashhurul hurum wer yi nga xamni dafa harama xex wer yep harama def lu yalla téré sax mais dafa wer xamni bu ñëw dañ leen normal tellement ba arab yi même temps avant islam di ñëw sax wer yo ñom dawuñ ci xex dawuñ ci xex bu ko défé jamono yi ci début islam nak ci début premier temps yu yaronte sallam bi mi soga am doole non dawuñ ñu xex ci wer yoy yéeg mais après bi sax na ni xex nañ ci mais nak légui muy nak yeufuri ni xex bi daan metté ci ñom ak reg ni mu daan metté ci ñom guddi yi day jall duñ xamné duñ ko sax mëna konté manam duñu am jamm duñu tala sax di konté nan tay la kagn tay la ban deb ndax xex ndax ki bu metti muni kagn lañuy tala nak taxaw nan di baye xel ci bis yi jall ak yoyu muni bu nekké ashurul hurum nga xamé duñ ci xex mom lañu am jamm yegni mom fi mom ñongi sécurité parce que waji diñu fagaagal ta mu nekk madina mo ngi gayam sallallahu alaihi wasallam tay mom wer yi mom am nañ jamm duñu fagaagal yaangi jëlé ni mi wax okay muni ka annama dinu dayfun hal sahatuhum bi kulli qarmin ila lahm al ida qarim ka annama dafa melni ki ad dinu dine al islam dayfun gan la go xamni hal dafa wacc ci sahatuhum ci sen eut ci sen cour waaw muni nak bi kulli qarmin ci bepp amna lay wax de dako fay sit bi kulli qarmin ci bepp jambar bo xamni qarimi aji beug la wala aji xemmem la wala aji fokk la ila lahmil ida ci yapi non ya waaw da melni ki dana ka annama dinu dafa melni dine l'islam dayfun gan la go xamni hal dafa wacc sahatuhum sen eut ñom sahaba yi gan gogo nak bi kulli qarmi dafa melni ki jep jambar gan gi jambar la ba nopi qarimi mom di aji beug ila lahmil ida ci yapi non man la wax dañu dina l'islam bokay xol niko sahaba yi wallo sacrifier ci sen lepp dafa melni dina l'islam dafa ñew fekk len dal ci ci ñom dina l'islam kon di gan bayf hal sahatuhum ta gan gi nak mom du nang nga togal ko dexin du nang nga togal ko ay mbaxal du nang nga togal ko mom yap rek lay lek yap rek lay lek te mom yap yi du yap yeb lay lek de dañu yap say non yow ki may ganale mom la bëgg salaf dikay foto da ngay fagaagal say non rek diko andil rek yay deg mu ni ko dina l'islam nonu la meloon motax it neena sahaba yi dar koy teral gep teral mu ni gan gogu nak ya jurru ma ngay xecc wala ma ngay waaw jarra xam nga moy contraireu dafa moy nga pousse djegn lañ koy wax ci rew djegn nangam jarra nak moy nga xecc ko budé ci anglais to push ngay wax budé ci ki ngeen to pull ya jurru ma ngay xecc mom gan gogu wala xare armée sahaba yi bahr khamisin armée bahr khamis mi ci ñew legi fawqa sabihatin diko tek ci kaw ay fas yu daw melni koy feey sabaha yarmi ñuy sanni bi mawjin ci ay vague ay dusi geej min al abtal yo xamne ay jambara ca nek multatimi ñom ñep di aji raso waaw di aji dugante ñeeg dig manam daf ni sahabi bo ñol xol niñ dan xexé buñ nekké ci armée dene dañuy am catégorie dañuy am sen ben méthode de guerre bañ mo ñu tudde bahru khamis bahru moy geej khamis moy jurom mi jugge ci khamsa ñeeg dig parce que bo xolé sax même batu khamis xam nga moy jeudi ci bir semaine bi parce que moy 5e jour ñeeg dig muni khamis bobu non liñ ci djublu moy ben façon guerre la won bo xamni da ngay groupe yeb da nga leni def len ay bastion arou da ngay def ay bastion bu nek nak day am ñenti koñ ñenti taraf ñenti ciat ñi ñoy ki moy ne ci kanam ñi nek ci ndey jor ñi nek ci chamo ñi nek ci ginnaw amna ku ne ben groupe ne ci digg bi ñoo lay al qalb qalbul jeesh ñom ñoy xolu armée bi ñoñu souvent qalb bi nak ñi gëna jambaara ñofay nek nga xamne buñ dem bañ ci kanam mu lañ ci fi jaax rek ñe ñoy gën fagaagal non yi daali duggal lolu ñu wax bahru khamis méthode de guerre mu ne yajuru sahaba yi ño ngay xëc bahru khamisin wala ño ngay sax pousse bahru khamisin méthode xéru méthode xéxu bahru khamis mais bu gaaw nak ba nga xamné fawqa sabihatin dañ ko tek ci kaw luy feey manam fas yi ñu ñi dawé ak ñi ñi gaawé buñ ko waré day ben day feey xam nga fas buy daw nek ci di daw deug la te garaw lañ ko am ci waraf nak jab ah trotté moy lan yo ah okay aw legui deukatuma kadi deukatuma cool ma ngi toulouse la dekk mot legui non ñu fasiy di dawe rek di ki di galo day muju bo len xol day defeni amatu ñay tank dañu mel dañu feey mom lay wax sabiha sabaha nak moy feey ci ki gis nga allegorie yu rafet la lay waxe bu def poésie muni yarmi di sanni nak comme ñongi feey muni yarmi ñongay sanni bi mawjin ci ay vague gis nga feey mom foko xere geej muni kon vague geej yo xamni minal abtali ay jambar rek ñoko composer te moy sahaba yi multatimi vague yu jaxaso nak ba xamni kuñu fekk ngay kuñu fekk ci seen yoon dañ lay rebe ci jaxase la masale la jall muni min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastu bi mustaqsilin lil kufri mustalimi muni jambar yoy ñan nga ci fekk muni min kulli muntadibin ci jep aji wuju lillahi wote bi yalla muhtasibin kuy aji sakku yol manam di sakku yalla dencal ko yolam ci alakhirah lillahi ngir yalla yastu ñuy aji song lil bi mustaqsilin ci bi ci ngannaay go xamni mustaqsilin day fagaagal lil kufri ñeel kefer ak gaay kefer yi waaw bu nopi mustalimi ngannaay go xamni lu mu fekk rek dakoy daldi masale manam dañi sax jambar yoy nonu neeku ñu n'importe quel xéti jambar re parce que ay guerrier mom société borom dim ko fa fek n'est pas ño xamni xex mom rek lañ mën mom lañ def métier mara bo deglo histoire ki peuple germanique yi nga xamni ñom no nekkon rom nga xamni romain mo suñu ñu leen sax soumettre bu legi allemagne romain mo suñu leen soumettre legi ñom nak nek daan goor ñi ci ñom di liggéey ni am liggéey budul yor xare yor armée yor ngannaay di xex gatché la ci ñom ñom ngannaay rek tam bu ko defé ay jambar amna fu nek ci jambar yu melni ay Djengis Khan biñu xam ngeen ko ay deug peuple dañ amna ay jambar mais mu lu bëgg la jambaré sahaba yi bëgg n'importe quel jambar parce que ñom jambar lañu xamni dañ lay mëñ ci xaré bi buñu wëlbeutiko guddi gi mëñ la xam nga mom la hawla khay rahimahullah di wax naan fursanul ñu tedi ruhbanul layli wa fursanul nahar néna ñom ay prêtre lañu guddi param jambi yalla rek lañu def guddi taw di julli rek bi beccëk bi ay jambar lañ fuñu taxay rukk la jall té bo ci bëggé xam ñenn ni mën nañu jox exemple ku melni tay ji sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina ali karamallahu wajhahu mom yé dég sayyidina abu ubayda amir ibn jarrah sayyidina sa'd ibn abi waqas ñoñu jambar lañu xamni ci xaré ni bo jakarlo ñom bu xaré bi naré yag sax ci ay jassé ak ay xéjé ak fas ak yoy dañuy wacc seen fas tek ko fé jël jassé ñu tek ko fé songu rek bu dé sayyidina ali karamallahu wajhahu di ngeen dég alayhi salatu diko netali mom neñu dafa amone méthode xex bo xamni bu démé parce que talu nek fi di yag ci xex ak kenn bu féké dafa nara yag té mënela gula dara day tek jassi ak yépp fé fexé ba téy sa loxo nak bu la jappé dañuy yékété ba ci kaw daj la ci suuf comme ni ngay dajé pilier ko dé sa loxo moy poxati wala fi la lay téy dugal la fi loxom xétu botti la bo xamni yékété la ba ci kaw nak xëkk la daj la bu ko dé sa ki bi moy poxati mu bayila fofu bu ko defé doto mën dara mu daldi dem borop li gëna wané tam ñom c'est pas n'importe quel jambar moy ni ñom duñu ay lâche non bu du ta bobu dafa bok ci éthique de guerre bo joko son bo jekko son non bu ko def n'importe quoi dé non bo dañ bo mën nga ko guerre ngeen nek daan nga ko bayiko dem ay dég parce que nak jam la comme yow ci ngay gis ni sax xaré uhud bokku na ci xaré yi gëna metti ci julit yi ñene ci waran xam xamu julit yi effectivement ñi nga xamni ay non islam dañu dañ nan uhud defet la ñi nga xamni tamit ci waran xam xamu julit la ak yoy bërn ci ñu ne uhud defet la bërn ci ñu xamni ñu ne uhud du defet dañ fa am perte yu bari mais du defet ngay deg ndax te moy ñu digal yu ñu moy digal yonent bi comme ni ngeen ko xamé sallallahu alayhi wasallam motax gaay jekku len ray ci ñom ñu bari mais uhud boko wax bu fekkone ni defet la faaw kon ñu fagaagal nonu ñu fagaagal ki nga xamni mo jité julit yi moy yonent bi nga xamni kon dañ nan fala islam di yam wala tay ji ñe gëna nek ay jambar ci fofu uhud duñ fi duñu ñu mëna ñibi seen kër ta xam nañu amna jambar yu fa daanu malheureusement lu melni sayyidina hamza n'est-ce pas ti ngeen gisee film beek histoire ak yoy radiyallahu anhu waye uhud du defete bu ko defé fofu non xare uhud bi nga xamé ni jëfër yi dañu jekk julli ci bari ci ñom lu bari lu mat 70 dañu ñëw yamuñ ci ray leen dé mais dañu ñëw fekk leen fiñu tëdd dé ñu def leen li ñuy tuddé ay mutilation jël lu melni paka wala ki ak yoy lelli seen ki lelli bakani cëri ñu lelli nopi lelli bakani ak loxoy ñu xamé yenn cër parti lolu dafa lâche guerre lolu nanguñ lolu ci guerre ay guerre fam éthique dafa moral bu wara andal julli ci mer ci nak mer bo xamni xam ngeen ni sax sallallahu alayhi wasallam amon na ci liko metti lolu parce que fa lañ fek sayyidina hamza radiyallahu anhu xoti den bi genné res gi ñi ne xol bi kiko ndaw si hind radiyallahu anha moko def way mëno ci dara julli la ko yo parce après dafa tuk dal di koy yey ku yeye mu nek deret ku ki nañ mu ñew kiko dañ dal def ko bousu sang bi sallallahu alayhi wasallam wala ñu ni du lol sax ne dafa melni kon hind du ñemé taxaw ci karam yonenté wek yoy ñi bi na kërëm mais dal ñu ni dafa yobbu xol bi dagaté ko ak yoy mom dal xéetu mutilation yi doy wax ba sallallahu alayhi wasallam giñ ni ni wat na ni hamza dina ko fay yow lu mat ay téméré goor el ni ko a dédé nak wa in aqabtu fa aqibu mithli ma aqabtum bih wa in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin yalla ni ko bu ngeen fayu fayu len exactement li len def ben nit bakkan gënu morom wala in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin bu ngeen muñe nak mo gën ak yoy legi fofu nonu après nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu jall na joy na hamza batay nak mom amna joy na ko bax sax metti nako lol mo dal neen bi hind ñewé di tuub ci budul fatah makkah def na fatah makkah ñew di tuub ay deug na len dafa rus ba té nga xamné sax yaronte bi du nangu tuubam té li muuru moro bu ñaar di ñew bok ci ñi rang di tuub ku ñew rek daal ni sudan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñu ñaanal la nga def ñew ba ci suku rek né yonent bi xamé ni mom la rek daal di bëkku du moy daal ndax ki bu ko metti loolu na mbirum nit la rek ay deug rek nenañ mu xamni rek yalla mu xamni diina ci bam bokku la dara ay affaireu bakkan ak yoy nit mom yalla ko ne xëc waaw hind daal dafa mu jittu sahaba la comme yow wala bu ko wax dara day radhiyallahu anha parce que tout and na gay day wala ni islam gëna for lu dul mom bu ko defé après nak mu am benen xaré bo xamné julit yi dañu jekku yeufari nañ neen yeufari jekko won ray ci ñom lu bari ba nopi bëgg nak fay yu mutilation yi sala sa leen ëpp na def leen bu leen ko def loolu lañu wax at-tamthil ni leen man masala masal Allah bihi walaw ala kalbin aqur ni kep ku def mutilation ci doomu adama yalla dina la mutilé donte dané ko ci mbindef la wax yalla dina la mutilé donte sax xaj bu rage nga ko def wala lu yalla bind rek teral ko magal ko surtout kanamu nit ni kanam bu ko ki bo gisé nit buñ ko bëggé toroxal deug dañ koy pess pourtant amna lu gëna metti pess wala ñu tuflé ko ci kanam yoy doon yep da fay wané ni ki dañ ko toroxal xéetu toroxal bo xamné mi ngi melni tay yalla rejeté won ko niko nek bokkato samay jamm té wa rasulallahu sallam ni bu len di ki bu len di gañ nit ci kanam ndax yalla dafa bind nit ci image am mom attention nak bul tax nga ni yalla dafa am kanam yu melni suñu boss dé tawhid nangul lolu mais en fait image bi yalla téral image nit bi yalla téral justement moy image yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla bimu bindé mam adam avant makoy bind bimu koy bind xam nga ban la ko bindé mais bimu paré ba mo ko jox forme yonnati bi lako jox sallallahu alayhi wasallam mo gëna yag mam adam alayhi salam bu ko defé lool nonu dañ fay jang jambar yi nonu ñu mel non buñ ci doon wax liñ ci jott xamass tout ragana duñ fi jox sax mhm ngi non yalla ni yalla gëreem sahaba yoy mu ni kon min kulli muntadibin ñom ñep ay ajid nangu lañu aji woyu lañ won lillahi wa ta'ala yalla muhtasibin di way sakku tuyaba ca yalla tuyabu len yalla dencal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu 'indallah yastu ñuy aji songo bi musta'silin ci ngannaay lo xamni day fagaagal lil kufri ñel kefer ak gaay kefer yi mustalimi bo xamni da leni masare waaw mustaqsilin lil kufri lim ci jul moy jasi yeñ dan yor diko xexex nga xamni jasi lu mu rom rek xalam ko mu daanu mu ni xata gadat millatul islami wa hiya bihim min baadi gurbatiha mawsulatan rahimi. Waaw noonu lañ daan def di song yëfëri di leen daan di song yëfëri di leen daan xata ba mujj gadat xata gadat ba mujj xëy millatul islami diine lislaam mawsulatan rahimi di aji ku ñu jokk ak mbokkam bihim ci sababu sahaaba yi. Waaw waxya bihim te loolu kat mi ngi amee ci sababu sahaaba yi. Loolu nag mu ni min baadi gurbatiha gannaaw ba nga xamee ni diine lislaam dafa tumb ranke woon. Waaw mu ni kon dafa mel diine lislaam avant sahaaba yi di ci di ko taxawl di ko xeexal dafa tumb ranke woon. Xam nga loolu moo am bayit bii ñëw sax dina ko gën a leeral. Gurba boobu nga xam ne noonu moom lañ nekkee woon ca Makkatul Mukarram nga xam ne amaguñu woon doole nga xam ni sax woote na lu yàgg amul sax ñu ko gëm ñu bëri ci ngeen dégg ñu naan 40e personne bi gëm Seydina Omar la foofu lañ commencé di yëg vraiment naan naan daal di yëg doole daal di yëg doole ak wàllu ak yooyu radiallahu anhu waaye doole gi dëgg moom Madina la amee quoi ñu am doole dëgg. Donc xurba boobu ñu nekkee xurba mooy tumb ranke maanaam nga wéet amoo ko la wéttali wala nga nekk foo xam ne gisoo kenn koo xam ne di nga mën a wéeru ci moom wàllu la gannaaw yàlla ak yooyu wala ñoo xurba. Moo tax salaam wax ci benn xadis ni bade ad diinu xariban wa sa yaudu xariban fa tuuba lil xuraba. Waaw daal ni bade ad diinu xariban diine dafa tàmbalee tumb ranke ba yàgg mu am doole kon wa sa yaudu xariban yàgg-yàgg day tumb rankewaat mais tumb ranke googu moo baax moo tax mu ni fa tuuba lil xuraba te xeñeel na gars yi nga xam ne nangu ñu nangu nañu tumb ranke. Te wax na ci beneen xadis ni di ngeen ci dem jamono ci diine ni téye diine di méttee ak jéem a dund sa diine di sell sell lu ci jéem a ñëw daayira di jéem a dem ci jàkka yeeg nangam nangam naan daal dama bëgg a neex yàlla day metti metti goo xam ni da ngay mel ni ku ngëb xalu safara nekk kon ci dilem boo ko sànnee dootoo am loo togge kon dootoo lekk da ngay xiif de te boo ko téye mu lakk la kon naka ci pexe téye rek nangoo de muñ rek yàlla nañu yàlla jox xol yuñ mu ne mais diine moom foo nekk di ko jéem a dund di jéem a sell sellul danañ la wax lu mel ni xeme parce que nag ñi la fi jiitu te gën la foofu lañ ko waxoon wala déet moo tax nañ téye rek yàlla nañu yàlla jox doole. Mu ni xam nga xurba boobu tam moom la Seydou Hadji Maye di ñaan radiallahu anhu ca ñaan wasifa ba naan ilahiya faj'alah lana ahla xurbati yàlla nga def suñu mbooloo mi mu nekk mbooloom xurba ñoo xam ni bu leen àdduna bi yëpp bàyyi woon sax ñu xam ni dese nañ yàlla rek kontaan nañ loolu ma ngi noonu. Mu ni diine ji foofu la mujj kon mujj daal nekk ku ñu jokk ak mbokkam mawsulatan rahimi te gën na neexati mu ni makfulatan mujj mu nekk ku ñu yar waaw kafa la mooy ku ñu ci jir ci jirim lañ koy wax mooy jirim bàyyam de nga daal am ku ko jël adopté ko waaw kon makfulatan mu nekk ku ñu adopté abadan ba faaw minhum sahaaba yi ko adopté bi xeyri abin waaye mel ni sahaaba yi kon ay frère diine lañ waaye kon kan mooy papay diine ji mu ni bi xeyri abin ci ngën ji bàyyi wa xeyri baalin ak ngën ji jëkkër te mooy yonente bi salallahu ai sallam mooy suñ mooy suñ bàyyi ñun ñëpp mooy suñ bàyyi ruuxi. Mu ni kon falam taytam mu ni kon jirim ba mujjatul nekk jirim de parce que ngën ji bàyyi la am walam taimi te nu mu tudd kibatam jigéen ji tam mujjul tas de parce que ngën ji jëkkër la am. Waaw mu comparé islam comme jirim boo xam ne dafa jirimoon parce que mi ngi wàcc Màkka même ñu ëppoon doole ci Màkka faale wuñ ko nangu wuñ ko adopté mu ni kon ku mel ni yonente bi salaam ak sahaaba mi adopté ko mu ni kon kay diine ji am na gën ci bàyyi mu mel ni tamit diine islam li muy taaru taaru ak li muy rafet rafet bu doon jigéen kenn faalewu ko kenn mosu ko wax ni nopp naa la yaa dégg. Mu ni nag mu dem ba diin ka gën ci jëkkër yi salallahu ai sallam paf kii ko denc ko kon kay kooku dootu wéet n'est ce pas mu ni kon bi xeyri abin ci gën ji bàyyi wa xeyri baalin ak gën ji jëkkër baal mooy zaw ji rek falam taytam mu kon diine ji mujjatul jirim taytam bi day dellu ci ab nga moo joxe baatu yatim alam yadika yatiman waaw walam taimi mujjul tamit nekk ku tas ci jigéen kon tas bi day dellu ci baal bi taim day dellu ci baal d' accord. Mu ni humul jibaalu fasal anhum musaadimahum maada raa minhum fi kulli mustadami mu ni hum sahaaba yooyu al jibaalu ay montagne lañ wallahi alazim mu ni fasal boo leen xamul fasal laajal anhum ci ñoom musaadimahum ka leen doon jéem a songanteeg ñoom ñu doon jéem a xareg ñoom laajal gars yooyu ñooñu ñoo xam sahaaba yi mu ni laaj leen maadaa ra'a lan la gis minhum ci ñoom sahaaba yi fi kulli mustadami ci bépp mele ci bépp xare. Xam nga istidam moo joxe moo jóge ci baatu sadam mooy comme Saddam Hussein yàlla na ko yàlla yërëm mooy song nit ni kii ko songante dalante noonu comme ni naan rëg bi maa ni def laa mele loolu la ñuy wax istidam sadama yéen dégg bu ko defee la ko nag def da ko nurule xare yëpp xam xare loolu aussi ñëw songante xam nga doorante jaasi nangam nang ak yooyu ba bët yëpp xonq ñaq sooy xeb xam day góor lañ kii daan daan kii kii kii ñu dem mu jeex. bu ko defee muy nag humul jibaalu saxaaba yooyu ñooy ay montaay boo leen xamul nag fa sal anhum mosaadimahum laajal ke doon jéem a songante ak ñoom masara a minhum lan la fekk ci ñoom montaagne yooyu fi kulli mustadami ci bépp songante bépp xare waaw montaagne moom nga ñëw naan da ngay jéem a songante di jéem a mbëkkante ak moom ah boo ma dul jébu tañ nga ci jëlee rek mais moom dubbu si 2 mètres mu ni wasal xunaynan wasal badran wasal uxudan fasulu xatfin lahum adha min al waxami waaw mu ni boo xamul tamit saxaaba yooyu dëgg-dëgg lañ leen defoon noonu yi mu ni wasal laaj leen laajal xunaynan xare bu ñuy wax xunayne wala place bu ñuy wax xunayne wala ña fa doon xeex wala ki koy nettali wasal laajal itam badran xare bu ñuy wax badr wala ka fa doon xeex wala ña fa dëkkee woon wala ki koy nettali wasal laajal itam uxudan place bu ñuy wax uxud wala xare ba wala ña fa doon xeex yaa dégg bu dee waaw ñu eggal fasulu xatfin nee na yooyu yëpp ay saison xare la yoo xam ni wala ay saison dee la saison xare la loo xam ni bu mësaan ñëw moom dee day bëri ndax bëri ñu daanu ci au front fasulu xatfin lahum ñeel yëfër ya nga xam ne dañ ca daan dee lu bëri boo xam ni adha moo gën a ëllëme moo gën a metti daal minal waxami moo gën a metti minal waxami ci li feebar di rey xam nga bokk na ci dàq rey ci àdduna bi nga xam ne day rey en masse ay feebar épidémie yi bu dee jamono yi ci gën a garaaw effectivement ay sidaal ak yooyu mais am na boo xam ne dañ ne ci dañ duñ ko xam bu baax duñ ko gis wax te mooy tabac te il s' est avéré que tabac li muy rey moo foofu la sida di rey waaye nag dañ ko mujj banaliser ak yooyu feebar yu njëkk ya daan rey nit ñi nag ci jamono nga xam ne day rey en masse bu ñëwee comme par exemple la peste noire bi ngeen ni dégg en Europe vers les années 1300 ak yooyu waaye la black death lañ koy wax sax ci kii tellement nit yi deewoon dafa bëri presque moitié non deux tiers Europe faagaagal loolu lu fi des loolu lama fi des yaa dégg li fay des du bëri ak kan mooy liggéey léegi kan mooy bay tool yi yaa dégg bu xare amee kan mooy xeex yaa dégg voilà société bi mooy taxaw quoi loolu lañuy wax nag kii ay waxam mooy épidémie yooyu noonu al waba yaa dégg wala taaun wala yu mel noonu mu ñëw yooyu noonu nga xam ne noonu la kii daan rayee waxam yooyu nee na saxaaba yi daan rayee boobu dafa mel ni ko woon noonu ndax nañ daan faagaagale yëfër yi mu ni saxaaba yooyu li leen tàgg ba léegi mu ni radiallahu anhum al musdari al bida xumran bada ma waradat min al ida kulla muswaddin min al limami waaw mu ni al musdari ñoom dañuy mujj soppi al bida weex ya ñu soppi ko xumran mu nekk ay xonq bardama gënnaaw ba nga xamee ni waradat wàcc na di naani waaw weex yi ay giléem la ci jubli giléem yu weex mu soppi leen ñu mujj xonq gënnaaw ba nga xamee ni ñoo ngi naani ca ndox moo xam ni dafa xonq waaw mu ni minal ida ca noon ya kulla muswaddin bépp aji ñuul minal limami ca seen karaw ya karaw limam mooy karaw yi nekk ci wetu nopp ni ak yooyu peut être ay favori lay nekk ak yooyu waaw lim ci jublu mooy nee na Cheikh Ibrahima Badiou nee na rahimahullah lim na ni saxaaba yi ñoom ñoon daan xonqal weex ya mais da nga koy déggee ci ay façon yu bëri d' abord al bida adjectif lay doon ci ay giléem yoo xam ne dañu weex tàll bu ñu demee nag di naani ca mbalkama fekk mbalkama ndox mu xonq nekk fa wala ndox mu tilim daal ñu daanu ca wala yooyu buñ génne ni ñuy xonqee ñaaw noonu nee na loolu lay nuróole mu am nag beneen nuróole boo xam ne mooy gën a mat puisque ci contexte guerre lañ nekk mu ni weex yi mooy weexu jaasi yi noonu muy melaxee noonu boo ko sa ko génne ci kii jàpp nag di rey yaay dégg di dóor muy daane ba mujj jaasi ji xonq noonu muy xonq noonu moo tax mu ni al musdari al bida yaay dégg mu ni nag ñan lañuy rey ci jaasi yooyu mu ni kulla muswaddin min al limami min al ida maanaam képp koo xam ni sa karaw gi ne sa wetu nopp dafa xonq mooy favori yi dafa ñuul mi ne lay daaj ci yëf kii yëfër yi noonu yi. Maanaam duñu rey mukk ku bi jaaw. Xam nga ndam la ci xare booy ki ngay xareel mu nekk mu am même âge que yow. Bu la xawee mag tuuti rek boo ko daanee ndam li des na. Parce que âge am mooy jouer contre moom. Yaa dégg mooy xare. Salaahu salaam bu daan yab xare ñuy dem di leen digal. Bokk na ci li mu leen di dénk en tout dernier moment même Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ñoom dañ ko daan def. Mooy bu leen rey xale, bu leen rey jigéen, bu leen rey mag. Koo xam ne sax moo yéen a tolloo âge te ngeen gis ko xeexul bu leen ko rey. Yaa dégg bu leen dagg garab, bu leen sakk teen, bu leen posséder teen, et cetera et cetera. Bu leen taal tool. Yaa dégg garab guy meññ bu leen ko dagg parce que nit ci dañ ci. Loolu mooy éthique de guerre. Gaay tey jii lañ ko commencé. Rousseau def na ci benn kii, benn chapitre sax ci le contrat social ak yooyu di ci wax. Mais Rousseau il est très encore récent par rapport ak yonent bi. Te yonent bi salaahu salaam jarul woon mu ciy def ay chapitre yu gudd ak yooyu moom da ko dund wala déet. Ok parce que jikko la en fait. Sa noonu lu mu nekk noonu xeex moo leen boole. Bu xeexee ba paree ba nga ko na nga ko daan nag bu ko bàyyi mu jaar. Bu xeex ba paree ba nga daan ko nga gis ni wàcce na ay loxoom sànni na ay ngànnaayam bàyyi ko mu dem. Mu ni kon kulla muswaddin min al-limami lim ci jublu mooy ni ay waxambaane rek lañ daan xeexal di leen faagaagal waaye duñu mujj xeex duñu xeex ak mukk ay mag. Ah dina am nag ci mag ñi ñoo xam ni dañuy ànd ak waxambaan day ñàkkal seen bopp fayda bu ñëw ñu faagaagal leen de waaw waaw xare ba daal li ñi li fa daanu ci ay kii ci ay ponkale Quraysh mat na 70 taw moom na ci ay ponkal ci ñoom ay kii ay mag quoi. Ah parce que ñoom ñoo sànni seen bopp ci kàmb. Mu ni walkaatibina bi sumri alxat ma tarakat aqlaamuhum xarfa jismin gayra munajimi. Saxaaba yooyu neene boo leen xool walkaatibina dañu mel ni ñuy binde bi sumri alxat ca ceti xeej ya wala bokk ca xeej ya nga xam ni yamaama lay jóge. Mi ngi ñëw léegi mu ni maa tarakat bàyyiwul aqlaamuhum seen xalima yañ doon binde xarfa jismin arafu benn yaram gayra munajimi lu dul araf bu am tomb daal. Non gis nga xeetu waxin bii nii ci bayit bi dafa dugal ay sens yu bëri bokk na ci waxu poésie arabe yi gën a rafet ci ku ko xam tuuti quoi. Parce que day am dimension yu bëri dèjà bu ne walkaati bii na saxaaba yi ñoo daan bind Cheikh Badiouri nee na da ci jublu bind giñ bind waxi bi waxi bi da daan wàcc révélation bi yooyu ñu koy wax ñu koy dégg am ñu ko mokkal ak yooyu mais benn moment saxaaba yi am na ñu ko daan bind. Ñu ko daan bind bokk na ci ñu ko doon siiw d'ailleurs Seydina Zayd ibn Thabit n' est ce pas Seydina Ubay ibn Ka'b Seydina Ali ibn Abi Talib même ñeent xale fi daan nañ bind tam ñoom ñëpp mënoon nañu bind ngay dégg. Bu ko defee bokk na tam ci daan bindal yonente bi xawma wax yi wala yooyu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhum ajmain. Léegi walkaati bi ne mu ni loolu ci jublu bind gi daan bind alquran mais en même temps dafay comparé ni saxaaba yi di jëlee xeej yi ak cati xeej yi ak cati jaas yi di ko dóor seen noon yi muy yëfër yi da koy comparé kuy bind ci këyit boo dóoree mu daal di nàcc ak yooyu day mel ni kon yaa ngi yor sa daa ak sa xalima di bind. Mu ne nag kuy bind ni ko téye xalima bi di yombee noonu la téye xeej ak ñeme xeex yombee saxaaba yaa ngi jëli kii bi waaw ba noppi yamul ci loolu mu ni bind gi ñuy bind maanaam xeex bi ñuy xeex nekkul ni ñëpp la ñuy rey bu ñu jàkkaarloo ñoom ñëpp la ñuy rey day mel ni ñuy maas ay xaraf kulli xarfin wala xarfa jismin xaraf yi mooy yaram yi mu ni nag maas gi moom mooy dëbb leen jaay mu ne du ñëpp la ñuy dëbb jaay see xeej xaraf bu ñu fekk daal amoo tomb te mooy gëmoo dañ la tomb comme baa boo xam ni ñëw tënd nii rek nekk ab train nii rek te amoo tomb ci kaw nii ci suuf nii ci kii amoo ñett amoo ñaar loolu ba mu dëdee parce que kii bi loolu amu ci alpha bi arabe bi loolu amu ci faaw nga am tomb moo tax dalay tomb nag tomb bi may gëm il faut nga gëm mbaa rek ñu faagaagal la yaa dégg mais tomb bi aussi da ngay delluwaat tuuti ci bind bi mooy ni alquran li may waa jox na Cheikh Badiouri waxu kii bi ci bi may réviser la ñëw wallahu aalam mooy ni da ngay dellu rahimahullah da ngay dellu ci tuuti ci histoire bindu alquran alquran bi ñu koy sëgg njëkk bind dèjà avant daa bu ñu ko bind après ñu koy bind mais bi ñu koy bind daa du am tomb en fait dañuy bind nii rek du am tomb ñu dem ba yag jamono ñu tomb ko dem ba yag ñu soko mass dem ba yag ñu stock ci def ay nan fi ngay taxaw ak yoy ba mu nek xam xamu tajjib bi mën na am mu junjul lolu wallahu a'lam wa harf munajim moy araf bo xamni amul tomb am araf bo dafa am tomb bu fekke nak amul tomb lañuy wax muhmal muhmal ma ngi non muni kon nga gis ni kon khalima yi lay tollale xejji xejji nak bi sumrul khat la wax xejji nga xamni sumrul khat la sumr moy xejji mais al khat moy tamit bind aussi mais dafa am xejji yo xamni as al rimahul khatiyya la tud xejji yo xamni rimahul khatiyya lañ leen tudde yu xejji special yu meuna xex ci jamono ye ñong dañ ko daan jaayé côté bi yamama ak bahrain nga xamni neena endal daan joggé ñu andi ko ci port yamama diko jaay nga xamni ku bëgg vraiment am armée bu dëgër am ay goor yu am doolé ak yoy té amuñu lén luñ def métier de guerre lañ ki ak yoy nga dem jënd lén ay xéji mel non lén ay ci on monte une milice nek xaré et dé gis na ki ni mi duganté sans yi ci biir ben bayit akay lool nak day woné force malaka muy ki bobu non ñu té talent wu l'imam Bousséri quoi ci binde radiyallahu anhu dekat lepp mi nek ci tag sahaba yi ak yaronte sallallahu alayhi wasallam mun shaki silahilhum sima tumayyizuhum wal wardu yazdadu bi sima anis salami mun shaki silahi aji nyawji ay nganay lañ ñom seen nganay sahaba yi day nyaw lahum ñel na len nak sima mandarga yo xamni tumayyizuhum daleni ragnet le ba nga xamni neku ñu n'importe quel jambar mun wal wardu ni nga xamé nak moy wal wardu fleur rose yamtazu day ragneku ani salami ci ganjaxu salam ganjax la setna ko xamul lu balla ban ganjax la nako xana ni ganjax la mais xawma ban xetu ganj muni rose day ragneku ba ku ko gis xamni bokku la ganjax bi sima ci mandarga ba rose di am parce que mom rose xam nga day am mandarga taru nga rafet nga xamni bako xole muy rose nonu di waaw yañi dal ba rafi di xeyn neex wala de sim salam nak melni mom jiko yoy newul ci mom mo ra muni sahaba yi ay jambar lañ ci xare meun nga fekk yenen jambar ci yenen xare te duñu ay sahaba duñ sax ay julit waye bo len dal comparer meuno len comparer ñi dañ am mandarga yu len ni woné parce que likoy gëna woné moy ni ñom seen mandarga deug moy xexuñu pour ñom bu xexuñu juste pour xex rek xexuñu tamit pour woné seen force di ngand ngandulu non loin de là sahaba yalla motax ñuy xex exemple bi ci gëna patant bi ngi koy xamé moy sayyidina ali karramallahu wajhahu dañ xare badar jekuna ben yeufur bakay waji debbu jasi yeufur ji ki yeufur bi ki rek tefliko ah tef ci kanam rek mu taxaw door ko jasi ji dal koy baye dem songi ñene ne ki sahaba yi niko wal lol lan la ak yoy tax lutax ñoo ngi ci xare bëgg na tax ni non dooro ko gaño ko ak yoy muni bima koy ñëk waji door yalla taxone makoy dor parce que ci jihad lañ né et bima tiflé dama ragal mako doré tiflé bi tax ma dor ko bëgguma gis sama bakkan ci limay dem allah xam nga reey la wala dé non yalla motax ñom ñuy xex ay aduna taxul ñuy xex ben yoon motax muni wal wardu yazdadu bi sima ani salam shaki silahi lahum sima tumayyizuhum wal wardu yazdadu bi sima ani salam muni tuhdi ilayka riyahun nasr nashrahum fatahsabu az-zahra fil akmam kullakami dana tuhdi danay wamat ilayka jëm ci yow lan moy wamat riyahun nasri ngelawi victoria lan lay wamat nashrahum sen xet ya sen xet yu neex ya mi melni rose bi lay wax ba legui dal waaw wala sen xop nani uppe dal muni fatahsabu da ngay mujju sax defé ni kullakami bepp aji jambar ci xex fil akmami yor sol ay yere xexam armuram az-zahra mom da fay melni fleur ci bopam jambar jo gis nonu muy solé ay yere xexam ba taxaw ni xam nga soldat bala mi rafet vraiment nek ci armuram muy da fay mujju da ngay bo xolé kenn ci ay armuram nimuy yanjé ak nimuy nekké ku taru ku rafet nek xol day melni fleur ci bopam day melni zahra mo da fatahsabu da nga nan fatahsabu kullakamin fi akmamihi kaz-zahri okay munika annahum fi zuhur khayl nabturuban min shiddati alhazm la min shiddati alhuzm waw mi ngi wax nak ni ñu saxé ak ni ñu mëne muñ buñu nekké ci xaré waw munika annahum dafa melni ki ñom sahaba yi nabturuban ganchexu tundu lañ fi zuhur alkhayl mana ala zuhur alkhayl buñu nekké ci kaw ci kaw gannaawi fas ya noonu ñuy saxe ci kaw gannaawi fas yi ba noppi mel ni gàncaxu ruba nga xam ne fu leen côté bu leen neex wëlbatiku min shiddatil hazmi laa wax nag dogu ak motivation moo tax ñu saxe noonu laa min shiddatil huzmi takk ceinture yu bëri taxul ñu sax ci kaw fas yi maanaam ni dañu sax ci seen kaw fas yi nga xam ne bu ñu xasee toog seen kaw fas dara mënu leen ci jële dara mënu leen ci wàcce moo tax mu ni fi zuhuril xayl mu ni nag pourtant li ñuy sax sax sax ci seen kaw fas yi dëgër ci nga xam ne duñ daanu dafa mel tamit nabdu ruban en même temps dañu mel ni gàncaxu tund tund mooy suuf si yëkkatiku gàncax yi fay sax d' habitude ñoom ñooy gën a dëgër parce que seen reen mooy gën a xóot ci biir suuf mooy tamit gën a am ndox ma ca suuf sa dañuy dëgër pourtant li ñuy dëgër dëgër dëgër normalement lu dëgër ni ba kii d' habitude da koy jafe mu bougé pourtant gàncaxu ruba bu ngelaw lu uppee côté bu ko neex dem gauche droite càmm day svelte maanaam da ko bougé da koy yomb yaay dégg pourtant dafa dëgër loolu la wax ne sahaba yi bu ñu nekkee seen kaw fas yi mënu fexe bañ daanu pourtant wet gu leen neex dóore wet gu leen neex songee wet gu leen neex xeexe ginnaaw ka ginnaaw kanam càmmoñ day jor yaay dégg muy nag dëgër googu ñu dëgër bul defee ni ceinture yi ñu tax yu yu bëri lañ takk ak yooyu de ak teg yi fas yi moo dëgër de wala yooyu yaa ngi comprendre mu non non non seen motivation moo dëgër mais ceinture yi taxul ok takkaay fas yi taxul mais seen motivation moo dëgër mu ni taarat qulubul ida min ba'sihim faraqa fama tufarriqu bayna albahmi walbuhami waaw mu ni taarat naaw na qulubul ida naaw na mooy daal xof na ragal na qulubul ida xoli noon ya lu tax min ba'sihim ngir tar tar taru sahaba yi tar guñ tar waaw faraqan noon ya nag seen seen xol ya naaw ndax ndax tiit mu ni dafay mujj ñu tiit ba nga xam ni fa maa tu farriqu dootoo mën a distingue dootoo mën a teqale baynal bahmi diggante ay mbote wal buhami ak jàmbaar wal buhami ak jàmbaar nee na saaba yi buñ ma saa togg yëfar yi yëfar yi dañuy tiit tellement ba mujj ka gën a jàmbaar ci ñoom boo ko xoolee dafay mel ni ki mbote dootoo xam ne yàmbaar ci ñoom ak jàmbaar mujj xam nga pourtant bañ avant ñu ñëw ay yambar nga ci ay jàmbaar ci ñoo xam ne jàmbaar yi dañ leen di coow mais bu ñu taxaw xasee kana taxaw ci kanamu sahaba yi dootul ci xàmmee yambar ak jàmbaar ñëpp ay yambar la ñu toog yaay dégg te loolu ni ñu koy gën a xàmmee tey jii mooy ci exemple l'imam Ali karamallahu wajhahu parce que boo ñëwee ci wàllu jihad moom daf ci fés tellement am na ñeneen ñu ci fés ah mais moom vraiment il a des hauts faits en jihad quoi yaay dégg bokk na ci ku mu xeexaloon ko tudd Omar ibn Wood dañuy mooy benn ci ñaari Omar yi nga xam ne moom la salaahu alayhi wa sallam doon ñaan yàlla kenn du tuub ci par hasard ku ci yàlla nam mu tuub bu ko defee mu dëgëral dina ci bu fekkee ni ñaari Omar yooyu la yàlla di salaahu alayhi wa sallam di ñaan am ci kenn mu nekk ci dina yi cela veut dire que ñaan ñëpp jàmbaar la wala déet ndekete chance bi mi ngi ci seen ndax Omar radiallahu anhu moom moo mujj tuub ki li ci des nag mais dafa nekkoon jàmbaar tellement réputation bi mu amoon mooy ni ku ñu ni Amr ibn Wudd mi ngi xeex ak yow nit ñi wutal nañ la ay kii ba noppi wutal nañ la bàmmeel wutal xottil la ay ay sër ba noppi xam nañ yow da ngay dee mënoo ci dara ndaxte daawul perte benn xare mais l'imam Ali xare xandaq la ko rey te xare xandaq xam nga xandaq mooy kàmm moom la ñuy wax xaswatul ahzab am na saar ci suratul ahzab suratu ci saari alquran yi mooy surat numéro 33 du lool waaw surat numéro 33 foofu noonu yenn ci juif yi ak yenn notable Quraysh yi ñoo liggéeyu ak nafiq yi bien sûr ñekk ci julli ji de liggéeyu pour te daanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu lay ahzab coalition la ahzab loolu lay tegg xizb coalition yu bëri yaay dégg ah ay lan otan otan ok waaw mën nañu wax loolu mais bañ dajee Abu Sufyan moo ko jiite woon tubagul woon nag radiallahu anhu après bi la tur yaay dégg mais avant xare bi di tàkk Omar ibn Wudd boobu noonu dafa avancé moog kiyam ay ngànnaayam ak ay kiyam ba noppi dafa nekkoon nit ku tal boo ko gisee moom bu waxee tuuti balaa ngay ne moom boo ko ne jàkkare da nga koy ragal mais muy daw nag diggante kii yi kàmb yaa ngi dox ci diggante ak ñoom julit yi mu leen di sànni ay kàddu nag naan yeneen tamit salaatu ak ñoom àndal di leen xas daal naan koo xam ne yéen da ngeen yéen a nekk ci dëgg kudé ci yeen dem aljana ñun ngeen kudé ci ñun dem sawara na kenn ci yeen genn yobuma sawara ba ma yobugo aljana rek moy na kenn ci yeen genn mu leen baam rek ay deug sahaba yi fofu nañu neñ kenn gennu sayyidina ali ni fasel dal genn taxaw ci kanam yeen sallallahu alayhi wasallam te bobu nekagul mag han taxo ko nek mag lool ay deug ni sallallahu alayhi ma ngi dem ki may bu sahaba netel nako tax yalla ko yalla yero moy ma ngi dem dajje jek mom sallallahu alayhi am ñewante sayyidina ali bo xamni ci nit ni rek japp na ni Omar ibn Abdul Mu'min sayyidina ali sayyidina xamé ni ko ki togal mu waxat ko rek sayyidina ali taxaw ci kanam ni ko ma ngi dem dajje jek mom xawma ba ñaata yoon mu ni ko damay dem dajje mom mu ni ko dedet bul dem mu ni ko damay dem ah mu xamni ki pay jaxna moy kilifa am way nak fi place xare la quoi faut pas faut surtout pas wone faiblesse ak yoy et deg mu jox ko mu dal di baye mu dem nene sallallahu alayhi wasallam wërbe tu gëna di ñaan yalla pour que ali muccu dal ak yoy sina ali ñëw taxaw ci kanam am lu ñu gudd mu xol ko dal koy xaw xeb niko man duma xex ak kuma xamul yow yaay kan mu niko ana ali lolou dong lako wax bu amé ñu ci yok ni ana ali nisbati bayna al arabi abul imamayn kiramin barara ni mom moy dom mom moy baye ñaari ñu tedd ñi hasan hussein ak yoy mais lolou ndax saxna kima amna ci tuti dut dal dañ ko ana ali ci riwaya bi ma gis ci rawdul unuf ko ci tere suhayli bobu radiyallahu anhu yam fofu muniko kuy sa baye muniko abu talib wala daniko yow dafa melni abu talib moy sa baye muniko waw muniko abu talib sama xarit la won man dama xex ak yow delu dom ali niko ah ñun aram na ci ñun ñu tak xexu ñu yani won ku gëjëk gën te man ma ñëk gën dama xex mu xamni fexé jaan muy dé xex ak mom mais waji ki wul dé waccul fa sama mi ngi dawal fa sama ñew ci kanam sayyidina ali di dew di songi sayyidina ali sayyidina ali ci kaw fas bi lu ko yëkëté daj ko ci suuf deub ko jassi dé xamru wud bob non soxnam nak après don na ci way bi dégé ñu ali moko ray mu nan ma ngi joy amr ndax te xamna ni benn goor mënu ko dal mais bayina joy yi bama xasse xamni ali kuñu ali mako dal manam dal ngeko dal bu ko kenen danon ma am gatte mais bu fekke ali mako dal mom ali man nako dal ko dafa xali sidna ali mo gëna jambar fofu amru bidu wud bana bi sidna ali ci bawo tam mom mo ray kuñu wax muharrib xam ghazwatu kila xare subhan rabbik khaybar contre jefi de kon khaybar ak yoy dañ fa amone ben tata bo ne fortress bo xamni mi ngi mag no xamni mënoko attaquer ba bëkk yu ba ubbi ko julit yi di len songu buñu songé ba ay timis di jot duñu mëna ubbi tata ji ñu déllu kër ga mu juk xex bi ñu sonné ci sallallahu alayhi wasallam bimu sonné ci xare bi ci guddigi gi ñu avant guddigi jitu victoire bi mu ni suba dina jox drapeau diiné ji ko xamni ku yalla bëgg la te mom ku bëgg yalla la te yalla dina ubbi tata ji ci mom jaarale ko ci mom bis bobu sidna Omar neena musuma bëgg di jito ak yoy di bëgg prestige ak am daraja mais bis bobu mom vraiment yéré na bi sallallahu alayhi wasallam désigné ma quoi prix bi dafa neex kat yalla bëgg la ñu bëgg ko da lolou ñepp amuñu quoi neena ñepp di yoxamti ko bëgg mu kilen bëgg mu def leen ki bi chef de guerre rek bi mu xeyé ni ana ali kay ne ah ali day nek fi ak yoy dafa wanent ak yoy muy wolen ko mu ñew ñu wo ko mu ñew mu jox ko ki bi drapo mu ko man dama wanent gi nga sama beuti ak yoy mu ne ko jégué mu jégué ko mu tifu ci beuti beut bi wër gëna lèr beut bu egg mom li mal bu sey di way daayir ci hamziya bi nan wa ali lamma tafalta bi aynayhi wa kiltahuma ma'an ramda'u fa ghada naziran bi aynay uqabin fi ghazatin laha al-uqab liwa'u gis na ni mu ande ñaari uqab yi dani wa ali ma ngi tawassul ci barke ali lama ba nga xamé ni tafal ta tifli nga bi aynayhi ci ñaari betam yi te jamono yoyu kat wa kiltahuma ñaari bet yep ramda u ñi wanent ba mënu ñu xol fa ghada mu khay rek naziran di xolé bi aynay uqab ci ñaari beti egal jaxay ci wolof moy egal yo xamné mënd dakk gis ñep dal bi fi ghazatin ci xare bo xamné al uqab sër bu ñuy wax uqab liwa mo nekkoon drapeau ba fii ci xare ba uqab benn sëru sëñ dana aïcha la woon sallallahu alayhi wa sallam jël ko da koy takk drapeau dox ko ali drapeau bi uqab la tudd mais ci beuti ay ci bofu qabla tud gis ni limam husayni mi waye ni rafeté ba lay rek yalla gëreum bu ko defé sahaba yi duñu n'importe quel jambar quoi moy nak buñu ma santé ak ñom fofu ci khaybar bobu nonu dafa ray ko ñu wax muharrib pour mu baña yag ba jifi gëmuñu won ni ku melni kenn ci julit dina mëna xex ak muharrib tellement dafa nekkon jambar ju siiw be sidna ali fagaagal ko maram li fama tufarriqu bayna al bahmi wal buhami sahaba yi buñu jakarlo noni yeferi doto xamé ci biir yeferi kan mo ci nek am xar ak ku ci nek gayde al buham nak moy signifier ashuja al bahm moy signifier nak ay mboté muni wa man takum min rasulillahi nusratuhu in talqahu al usd fi ajamiha tajimi wa dalay expliquer nak lutax julli ci sahaba yi am force bobu nonu mëna xex ak ñu dul ñom di len fagaagal muni en fait secret bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam akon mom moy jambaru jambaré muni wa man takun kep ko xamné nek na bi rasulillahi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam nusratuhu ak wallom koku de in talqahu bu dajé won ak mom sax al usd gaynde ya fi ajamiha ci sen bir alliya tajim gayne dañuy muju bof gayne dañuy muju bof e deug yow ko xamni sallallahu alayhi wasallam ak wallom giko yalla jox ci nga wëru muy bu gayne dajé won ak yow tam ci place bo mën di ragal gayne mo ñom lañu lay muju ramal waye do tit té lool amna kenn la ci ñi nga xamni ay jaam yaronte bi lañu won sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ci all ba yag rek gaynde genn parce que all arabé dana am gaynde ay jamono légui mën na mbeureetu ñu légui mais dékoy am légui mu rek gaynde ni teul genn ak yoy mu ne ko ma ng lay joxar bi ci yenen ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga sori ma gaynde ji wol wetti Allah akbar yéy wol wetti ko rewé lol mom du dégg ko dégg ci ay nit yalla yu bari ñoo xamni yoy du len gañ ñu fi ba légui nak ñepp ci yeb ko xamni yow mel nga ni nga wara mel dal di xam valeur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ci tawassul yalla do sétane dé yalla ëppante nak di sétane jaama fekk jaama wolu ko ñaan ko muni walan tara min waliyyin ghayri muntasirin bihi wala min aduwwin ghayri munqasim muni walan tara do gis mukk min waliyyin ben waliy ghayr muntasirin budul ni day sakko wallu bihi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa wali bo gis lamay am ci wallo ci xewal ak ci yeb neena ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la joge gennaw yalla wala min aduwwin do gis tamit ben non bo xat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xami dafa noné yaronte bi ghayr munqasimi ludul ni ci ki rek lay jëm ci sanku rek ak alku wa من أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي لأن أحل دكلنا مم ينتبه صلى الله عليه وسلم أمته خيتم في حرز ملته تكارانك دينام كالليث كم نغا خميني غايند نون لي حل نون لي دك مع الأشبال عندك دومي غايندام يا في أجمي تا كيبا تا علبة تا فقرب يبري دار مرام غايند نغا خميني بدو جي تي علبة bu duggé ci famu dëkk tañar du lion non lañuy wax bu fa duggé surtout mu fekk fa dafa nek bëri ay garab ak yoy Allah bobu mom c'est condamné kenn dootu fa duggu parce que di nga xamné fi li ñuy toy fi surtout bu fekké ni troupe de lion la kene yo xamni dañu and rek ay waxambaane ak yoy bo duggé côté bi ñu faagal ba duggé côté bi ñu faagal néna sahaba yi nak bo leen xol ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ak ni ñu duggé ci allu islam néna non lañ mel sallallahu gaynde gu maggi moy sallallahu alayhi wasallam ci biir nak néna ay gaynde nek fi côté bu nek motax kenn ñëwéw leen yalla ni yalla fayal muni kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasam alburhanu min khasimi tiya ya isa khilas muni kam jaddalat bari na bu yaye moy nga am deug ci kaw nit bari na bu yaye kalimatullahi waxi yalla kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala min jadilin ci ku ñew di dagasante baat yoy ku ñew di dagasante ak alquran mom alquran bari na lum lay yey bismillahir rahmanir rahim fihi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa kam bari na tamit bo xamne khasama yayna batay alburhanu wala notna alburhanu lay alquran min khasimi ci ko xamni da nga ñew di xuluk alquran manam fi cheikh ibrahim badiouri def ni rahimahullah xam nga ba léegi mi ngi lay wax njàmbaaru saxaaba yi ci toolu xare, mais mu lay wax aussi seen njàmbaar ci toolu xam-xam. Waaw, ñu foofu tamit kenn mënul leen fa dara, ñoom kuñ fa kuñ ku leen fa song ñu daan la. Moo tax mu ni kam jëddalat bëri na bu yeyee kalimatullahi kàdduy borom bi subhanahu wa taala min jadilin ci ku ñëw di xuloog ñoom. Jëddal boo ko defee daal fatxa mooy xuloo ci boppam, mais boo ne jadil mooy kii xuloo. Gis nga dañuy changé masque rek changé sens, arab noonu la mel. Fii ci yonente bi salaahu alai sallam wa kam xasama ak a bëri bu daane al burhanu preuve alquran. Yaa dégg min xasimi ci ku ñëw di xuloog alquran. Yaa dégg alquran jooju moo dëgëral saxaaba yi ridwanullahi alayhim lu ñu am ñoom ci alquran lañ ko amee. Nee na kafaaka bil ilmi fi l ummiyi mojizatan fi l jahiliyati wa taadiba fi l yutumi. Nee na kafaaka doy na la sëg mojizatan ci kéemtaan àlla bil ilmi xam-xam nekk fi l ummiyi ci ku jàngul. Naka noonu tamit yemul ci ni amul xam-xam, yemul ci ni jàngul, mais aussi fi l jahiliyati mi ngi ci jamar boo xam ne ñëpp réer nekk ku jàngul, mënoo liir mënoo bind wala doo liir doo bind, ba noppi di dund ci jamono boo xam ne ñëpp réer. Puisque doo liir doo bind doo am chance yër téere yi ci nga xam ne xam-xam ci. Puisque tamit ci jamono bu nit ñëpp réer la ak dëkk bu nit ñëpp yër réer jaahiliya, doo am chance gis sëriñ bu la jàngal, oustaz bu la jàngal ak maître. Kon loolu say chance réer moo ëpp say chance kii, te boo moytu sax 4 yaakaar naa 90% lay doon contre 10 wala déet. Mu ni nag nga fekk ku mel noonu te moo yonente bi ah salaahu alai sallam ba noppi am xam-xam ba jàngal ñëpp, mu ni kafaaka doy na la bil ilmi, kafaaka doy na la mojizatan kéemtaan bil ilmi xam-xam fi l ummi yi ci koo xam ni du jàng du bind du jàng du bind du liir, ba noppi fi l jahiliya dund ci dëkk boo xam ni amul ay sëriñ, amul ñoo xam ni dañ koy jàngal. Waaw, mu ni tamit da nga jëlaat ni kafaaka doy na la tam mojizatan kéemtaan bi taadibi ci yaru ba gën a yaru ñëpp ak mag ñeeg ñëpp fi li yutu mi ba noppi nekk jërim. Parce que yii nii en fait dafa xaw safaanoo koo xam ne bàyyam dundul souvent day manqué chance ku def ci moom éducation bu kii bu amul chance tombé ci ku ko yar mën a ko remplacé li ko way juróom doon jox rek ah y a de forte chance que ku sangu nekk ku yar di ko ak yooyu. Gisoo xale yi nga xam ne ñoom ñooy sangu ci mbedd yi yàlla ci yàlla musal yay dégg ñi souvent seen wéjur du dundul ah waaw mën naa am du ñëpp nag mais souvent buñ defee boo defee enquête di nga gis ni seen wéjur dunduñu. Parce que ku dañu manqué lu bëri loo xam ne seen wéjur moo leen ko waroon jox ci wàllu yar ak yooyu yaa dégg. Bu dee tamit wàllu jàng gi nekk ummiyu ak yooyu xam nga yàlla moo ñu wax ne ar rasulu nabiyul ummi, yàlla moo ko tuddee ummiyu ah ummiyu mooy ku dul jàng du liir. Bul wax mënul jàng mënul liir nag jusqu'à récemment ah loolu la daan wax. Mais ci firi Seyd Salahuddin radiallahu anhu da ngay gis ni fis na ni salaahu alai sallam daawu ko def ñëpp di gis di jàng di bind, mais bul ni mënu ko yar rien qui prouve que mënu ko woon. Waaw, xam nga xadis bi ñuy nettali ni Seydna Ali karamallahu wajhahu jamono yi muy bindal yonente bi salaahu alai sallam ci pacte boobu noonu nga xam ne ak kenn ci yëfar yi defe naa Suhayl ibnu Amr la. Léegi foofu noonu Suhayl la salaahu alai sallam dafa ñëw jub si Màkka ni jullit yi dañuy aj ni ren ñëw buntu Màkka taxaw yónnee émissaire yëfar yi ni leen doo ngi waaj a dugg Màkka yëglu daal pour bañ leen a bett ak yooyu yëfar yi yónnee waat leen émissaire ni leen du ngeen dugg boobu jullit yi moom aguñ Màkka en fait. Yaa dégg nan la ñuy def nan la ñuy def salaahu alai sallam daal ni naa xam lan la yëfar yi wax daal di yebal Seydna Ousmane mu dem négocier ak ñoom pour dugg. Yëfar yi ni Seydna Ousmane yow moom ku baax nga suñu mbokk nga ak yooyu boo bëggee daal yow mën nga aj bu ajal jox nañ la feu vert nga aj wër kaaba geeg yooyu def say aj boo paree daal di ñibbi. Mais sa waa ji sallallahu alayhi wa sallam gis nga niñ koy moo gars yi àndal duñu aj ñun bañ nañ ak yooyu. Seydna Ousmane di leen koy kaaba goo xam ne yonente bi aju ko man soxla ma ko aj noonu mooy yar nag taalibe noonu lay mel. Xam nga bu fa nekkoon rek naan ah aj gi moom dafa baax dañ ko war a def faratalaak nangam daal ni day aj te kilifaam ajul loolu mu ñàkk tegin lay doon ak li aj di baax moom da ngay bàyyi ba sa kilifa def ba pare ku ne mu daal di dellu. Foofu sax dañ ni dañu annoncé ni rumeur ni rey nañ Seydna Ousmane rek salaahu alai sallam ni c'est fini dañu ñëwoon pour jàmm bu ñuy aj leen ñu aj bu ñu ñëwul duñu aj ñu dellu ba déwén léegi moom dañuy xeex dañ ne ñepp ñew jaayante ak man ci ni dañuy motali dañuy dem fayul Seydina Ousmane rumeur yi da fekk deewul nak ñepp ñew jaayante ak mom moy ci suufu garab ga yaay deg ku ñew tek ci sa mom loxo maam jaayante ni la moy da ngay tek sa loxo dal ni ku and ci limay def ci yalla jaayante ak man nga ñew dal tek sa loxo ci loxo yaronte bi salaam mo tax yalla nan yadullahi fawqa aydihim ñi jaayante ak yow seen loxo biñ tek dañ xamni loxo yalla ay seen kaw Allah yaay deg manam yalla avaliser na li ñi def mu tax nga ni yalla dafa am loxo de dedet lool taxay nangu bu ko defé fofu nonu bi ñepp jaayante ñepp jaayante bam jeex salaam sallam yëkëti loxo bopam nak tegaat ko ci kaw loxo bopam ni jaayantel na Ousmane nga gis na lu balal mag la ci Seydina Ousmane yaay deg ndekete après il s'est révélé que ni deewul won yaay deg fofu nak après yëfëri daal di ñëw yabal Suhayl ibn Amr ak ñëm andal pour que ñu def pacte accord bo xamni da fay wané ni légui rendunu acc en paix da julit daal di delu bu ci dewen sa ñu daal di ñëw acc ñu ni waaw biñ ci d'accordé ñun nañ ko bind parce que luñ bindu rek xam nga dessul les paroles s'envolent et les écritures restent Seydina Ali mo doon bind nak bu daal di bind haza ma salaha alayhi rasulullah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam Suhayl ibn Amr li moy li nga xamni Seydina Muhammad ndawal yalla li d'accord na ci ak Suhayl ibn Amr nara yegale Suhayl ni ko na deñ na deñ dindir buñ xamone yaay rasulullah nangu ko duñ la xex bindir ci tour ak ci touru bay Suhayl dafa mu jutub kon d'accord waaw ko bobu jappama ko nak radi Allah anhu damay laaj mu jutub deug la nena mu jëna tup nena mu ko na deñ d'accord ñu ci ak yow buñu xamone yaay rasulullah duñ la xex na deñ duñ bindel sa tour ak sa touru bay eri ko sayyidina ali sallallahu alayhi wasallam niko ali dindil lool sayyidina ali man ma dindi muhammadur rasulullah xana koy lool moy wedina yalla dal ni du ko dindi fofu nak nga gis ni ci version biñ nan deg day melni ke dañ ni sallallahu alayhi wasallam daf ni ngeen wan ma fan la rasulullah bi nek fan ak fan digeunte bi ma effacer ko mais cheikh salah waxul lol de yalla daf ni fofu moko jël effacer ko bopam cela veut dire que man nan lire motax ummi yu bi dal nañ ni du jang du lire du jang du bind mo gëna mande ñu ni munta jang munta bind wallahi a'lam bu ko defé fofu na ummi nak yalla mako tudde mi nga nan alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim wa dan fa alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun pero yalla mako tudde lummi muy nak ku nek ummi du jang du bind wala buñu ñewon sax mënta jang mënta bind te zone bi mu nek amul ay sëriñ yu fa nek parce que arabé non la mëlon ba nopi mom mu upp ñepp xam xam ba jangal ñepp néna wax deug yalla lool do ne kéman mu'jiza muy tamit ko xamni amul bay ay way jurum dunduñu pourtant muy te ay kër imam ak ki yam rek la yaro mi mu am yar ba melni ba upp ñepp yar tam mo wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi néna sama borom mo yar te mo rafetal sama yar néna lool kay do ne kéen dal wala det fofu non la buntu bi am dañ ci yok rek dañuy tejje li nga xamne mom la mawlana al-hajj malik radiyallahu anhu fa lepp li wax ci buntu bi ñi tuddé buntu xare yi ci khilasu zahab fi sirati khayr al-arab ndax da ko beral buntu xare yi mu xare wax la ci xare yépp dal ni am na ñu ni xare yi 27 la jihadim jihad 27 am ñu ni jihadim jihad 26 la am ñu ni 29 la mom la indi ci ñetti baat yoy non wika waw ak kaf edeg ak peut-être alif bi muy 27 yahdi muy 29 kabidi 26 bu ñëk 27 bi top 29 bi top 26 dana version yu ci ñew wasira wax ko mo tax mu ni wika maghazihi yahdi mubridan kabida ala khilafin atana min dhawil qadami edeg bu ko defé mu fay tuddu nak fofu non xaré yi té buntu bob mi ngi ko commencé di wax nan walin nabi adhina al bari bi nasb raha tadqaha matadil inkari washahami waaw di waxtal ci ndigal bi nga xamné mom la sallallahu alayhi wasallam yalla jox ko niko xarel xexal parce que avant amuñu won ndigalu xex même biñ commencé am doole non nek madina sax amuñu won ndigalu xex yalla jek jek rek daldi wacce ay ni len xex len motax ay bi ci ñeuk wacce nak neena mi ngi nan wa awwalal ayatal hajj alladhi nazalat min ba'di wa'din difa'in min ilahihim muni ay bi ñeuk wacce nak ci di len digal ñu xare neena moy ay bi nga xane mom lañuy wax ay bi ne suratul hajj xam nga moy bim nan après inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur dalni udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha 'ala nasrihim laqadir ay bo neena mo ci ñeuk wacce ak yoy dalni bo ba'du ya ayyuha ja'at mukarraratan min alkitab alaziz almuhkam yartasimi après ay yi nga xamni dana ya ayyuha nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina yow yonenti bi nga xare yeferi ak nafiqi neena di ñew bu bari ci alquran ay deg mukarrar min alkitab alaziz almuhkam yartasimi wa donc xare yi nak gis nga mom lay tuddu nan bim waxe wika magazihi ak chiffre yoy mu nan abwa buwatun buwatun fi parler dona abwa buwatun usairun thumma ghazwatu shafwan wa badru qitalin ma sulaymihim wa qainuqa'un sawiqun ba'dahu wa ghatafanun thumma buhranu uhdun waqa'atul ghumam hamra nadirun riqa'un maw'idun thumma maw'idun ma'adu matin muraysi'u wal ahzabu la tanami قريظة ثم لحيان حديبية وغابة خيبر وادي القرى استلم وعمرة للقضاء فتح حنين وطائف تبوك للروم في قصورهم بنفسه قد غزا هذه بلا كذب في التسع سل سيوفا جن للرخم يا لنك يا لفات لينك هم خارب لو خمي صلى الله عليه وسلم موك خارب تي بطم لك هم دفا دم تي وخدي خارب لولو غزوة لنكو يتودي تي لانجاج واسيرة ken du ko tuddé ki maaraka bo xamé dafa tew mom lay tuddé maaraka lay deug bo xamé dafa tew nane maaraka maaraka moy maarak mi joggé ci songanté ak doranté jassé ak yoy loolu lañ koy tuddé batu maaraka mais budé mom dafa tew nak ci bopam ghazwa lañ koy tuddé yoy yep nak xaré lay tekki pourtant sayyid salahuddin radiyallahu anhu néna ghazwatu mu'ta mu'ta xam nga mooy fi ñu rayee suñu sang yu baax yooyu sayyidina zayd d'abord ibnu xaritha mooy bàyyi sayyidina Usama n'est ce pas yaa dégg fa lañu fa la kii daanoo itam sayyidina abdullah ibnu abdullah ibnu rawaha moom moo mujj daanu moom mooy troisième kii mujj daanu ñaareel bi mooy sayyidina jaafar jaafar ibnu abi talib bokk la jaafaru sadiq la am na koo nu laaj fay naan jaafaru sadiq moo daanu mu tamit du moom de sëtu yonente bi la salaahu alayhi wa sallam donc sayyidina zayd sayyidina jaafar rak sayyidina ali en fait rak wala mag frère en tout cas et ak sayyidina abdullah ibn rawaha ken la won ci poète mi fofu nonu lañ daadu ghazwatu mu'ta yaay deg muni nak cheikh salah neena mu'ta yonente bi teewul won salaahu alayhi wa sallam mais dañ koy tudde ghazwa bi ñuy tudde yim teew neena li tax moy en fait dafa teew ci batin ba noppi batin boo xam ne gars yi zahir yi dañ ko yëg te loolu après bi ñëpp dañ ko xam mooy ni instant yi ñu toog madinatul munawwara xare bi di xew à di am lu mat mën na am ay 1000 kilomètres ci diggante Mu'ta ak kii sori na yaa dégg diggante Mu'ta ak Madina saxaaba yi ñu toog après chaque bu ci yenen sallallahu alayhi wa sallam jullee ba pare ci bis boobu mu ñu leen ah diw daanu na de diw raa leen ba ñu toog Madina bu kiyee daan ni drapeau bi diw jël na ko bu yàgg mu ne diw daan na drapeau bi diw jël na ko bu yàgg mu ne diw daan na drapeau bi diw jël na ko xam nga foofu noonu après Khalid ibn Walid moo ko mujj jël radiallahu anhu kenn na ngi noonu nag ci montagne diine bi yaay dégg radiallahu anhu mu nag teew boobu mu teew foofu noonu am kash kash fa mooy di gis la nekk fële te teewu fa jàkkaarloog moom nee na loolu mooy wane ni teew na fa nee na loolu moo tax ñu koy tuddee ghazwa yaay dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom kenn du moom bu ko defee nag fi may daane rek mooy jihaad jullit yi dañ ciy am souvent dilemme comme dañuy nekk ay jullit ba noppi bëgg a neex tubaab yi c' est vrai souvent noonu lay demee bëgg a am compromis bu ñu laajee ci jihaad rek ñu naan woy mais jihaad jeex na jihaad amatul nanga bu ko wax de jihaad jeexul mi ngi ba léegi lu fi jóg foo xamee ni diine menacé nañ ko nar ko faagaagal diine dafay xeex la toll mais toog rek naan ay ci jihaad jeex na nangam nangam kooku yàmbar la gën nirula et dég wala compromis bëgg jàmmoog ñëpp ak yooyu baax na mais jàmmoo ci dëgg aussi ah donc koo xam ni da nga bëgg a dund sa diine dëgg baax na tamit nga défendre tuuti et dég dafa fekkee nag xeeti jihaad yi bëri nañ dëgg bo gisee mu wax ci sahaba yi jihadu jasi ba yag dem tuuti ci alquran xam xam dal ni kam jaddalat kalimatullahi min jadalin da fay junju ni di nga yow milieu bi nga nek ak jamono yi nga nek li li xetu jihadu xam xam moy gëna yey ci yow jihadu jasi parce que wet go wet motax wala tay ji ni comme tuba bi ñi jek jek rek binday article ci ki nagam di ki ak yoy nañ bind article tontu le waaw nek fi di ki ay violence ci mbedd yi ni di ki du am jariñ bu bari dañ manifester suñu mer nak bu ñep xam ko mais après bu fekké ni domaine intellectuel lañ ñu attaquer ñun nañ leen wone ay intellect lañ comme ñom kene wul tok kene wul fara jël khalimam bu ko jara suñu dajal liñ bind yépp tahqiq ko genn ko mu nekk lu rafet article ñu publier ko defé di wax comme ñun ni ñu waxé ay dég bu ko defé fofu nonu lay danelé lu jup ci wax ji ñu xamni ci mbaxu borom bi la tawfiqam lo xamni deug na ci suñu matadi la ñoo ngi ñaan yalla mu boole ñu ci njabootu yoonte bi deug deug deug deug amin ya rabbal alamin ku lu fi way andi ci njaqare yalla nako yalla dindi way andi ci ay aaju yalla fajal ko ko bakari yalla ñu yalla jéggal biir ak biti yu ndaw yaak yu mag ya ben ndaw ci ñun ñokoy xep ak ye jitu won ak ye mujjoon ak ñun yi ñu fatte ak yi ñi fatale ko ba legi amin ya rabbal yalla mën nako def ci mbaxam bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di jéggulu tam ci togaay bu yag bi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم